Așteptăm în rugăciune roa Duhului cel Sfânt, Doamne, să ne învioreze cât suntem pe acest pământ. Așteptăm în rugăciune roa Duhului cel Sfânt, Doamne, să ne învioreze cât suntem pe acest pământ. O ridică-ne, Iisuse, umple-ne cu Duhul Sfânt, unde lenul păcii sfinte toarnă-n vasele de lut. O ridică-ne, Iisuse, umple-ne cu Duhul Sfânt, unde lenul păcii sfinte toarnă-n vasele de lut. Stăruim în rugăciune să fim plini de Duhul Sfânt, să păstrăm fără încetare sfântul nostru legământ. Stăruim în rugăciune să fim plini de Duhul Sfânt, să păstrăm fără încetare sfântul nostru legământ. O ridică-ne, Iisuse, umple-ne cu Duhul Sfânt, unde lenul păcii sfinte toarnă-n vasele de lut. O ridică-ne, Iisuse, umple-ne cu Duhul Sfânt, unde lenul păcii sfinte toarnă-n vasele de lut. Duhul Sfânt unde domnește, biruințe sunt mereu. Harul în popor va crește, lăudând pe Dumnezeu. Duhul Sfânt unde domnește, biruințe sunt mereu. Harul în popor va crește, lăudând pe Dumnezeu. O ridică-ne, Iisuse, umple-ne cu Duhul Sfânt, unde lenul păcii sfinte toarnă-n vasele de lut. O ridică-ne, Iisuse, umple-ne cu Duhul Sfânt, unde lenul păcii sfinte toarnă-n vasele de lut. Unde lenul păcii sfinte toarnă-n vasele.